Ocrotitorul. Autor Ana Niculina Ursulescu din Uzdin, Serbia. Când am deschis ochii, o lume fericită, luminată, mă aștepta cu râs și glume, iar tu erai încurcată. Ți-am văzut ochii, mămică, și știam că mă iubești, chiar dacă plângeai de frică să nu mă mototolești. Atât cât eram, un boț, mărunțică și slăbuță, eu i-am dat gata pe toți. Numai tu, o vrăbiuță ce-și căuta puiul din ochi, grijulie, speriată să nu-mi fie cu de ochi, a uitat că-n drum deodată, până în lume să mă mut, un Iisus micuț de tot în înger s-a prefăcut pentru mine. Eu socot că a venit să stea de veche, să-mi arate calea dreaptă și să-mi fie la îndemână până cresc mare, deșteaptă.